شر ما خلق, مخلوقات کے ہر شر. پہلی بات تو تفصیل میں ذکر کر دی کہ اللہ کے تمام مخلوقات میں شر نہیں ہے. جیسے جنت ہے, شر کا مقام نہیں ہے لیکن اللہ کی مخلوق. فرشتے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں لیکن ان کے اندر شر نہیں ہے. تو تمام مخلوقات کے شر سے میں بنا چاہتا ہوں سفیدی صبح کے رب کی, ایسا ترجمہ نہ کیا جائے بلکہ ترجمہ یہ ہوگا کہ مخلوقات کے شر سے, یعنی جن جن مخلوقات میں شر ہے میں ان ان مخلوقات کے شر سے بنا چاہتا ہوں. یعنی شر کے اندر عمومیت ہے اور خلق میں تقیل ہے. اور دوسری چیز جس کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے اور میں نے اسے بہت اہم کہا ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں شر کی نسبت, شر کی اضافت اور برائی کا انتساب صرف مخلوقات کی طرف کیا گیا ہے. کہ شر اگر ہے تو مخلوقات میں ہے. شر کا انتساب مخلوقات کی طرف کرو, شر کی نسبت مخلوقات کی طرف کرو, برائی کی اضافت مخلوقات کی طرف کرو. شر کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی. وہاں سے جو کچھ صادر ہوتا ہے سب خیر ہے. وہاں سے کوئی چیز ایسی صادر نہیں ہوتی جس پر شر کا حکم لگایا جائے, کہ باری تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ایسی آ رہی ہے جسے شر کہا جائے, جسے برائی کہا جائے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, حدیث پاک ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے, کہ لبیک وسعدیک, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, والخیر کلہ الیک, اور میں اقرار کرتا ہوں کہ جتنے بھی افعال تجھ سے صادر ہوتے ہیں سب کے سب خیر ہیں. والخیر کلہ الیک, تیرے جتنے بھی افعال ہیں سارے کے سارے خیر ہیں. والشر لیس الیک, اور شر تیری طرف سے نہیں ہے. گویا اس حدیث میں بھی اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ کی طرف صرف خیر کی نسبت کی جائے گی, کہ وہ جو کچھ کرتا ہے خیر کرتا ہے, وہ شر نہیں کرتا. اتنی بات سمجھ لی آپ نے. اب میں ایک اعتراض اٹھاتا ہوں, یہی اعتراض ہے جس کا مجھے جواب دینا ہے, اور یہی جواب ذہن میں نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ تقدیر کے تعلق سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے, اور اسی مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کی عقلیں شکوک و شبہات کے بھنور میں چکر مارتی. سوال, اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو دوزخ میں ڈال دے رہا ہے, اب دوزخ میں ڈالا تو دوزخ کیا ہے؟ شر ہے نا. ڈالا کس نے؟ باری ڈالا. چلو فرشتے لے گئے پکڑ کے, لیکن حکم تو اسی کا ہوا نا, کیا کہیں گا؟ شر ہوا کیا کہو گے؟ اتنا وجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی نے ایک آدمی کو دوزخ میں ڈال دیا, اب وہ جل رہا ہے. دوزخ یا تو شر ہے یا موجب شر ہے, سراپا تکلیف ہے یا اس کے اندر جو تکالیف ہے ان سے بندے کو دو چار ہونا ہے. تو دوزخ یا تو سراپا شر ہے, تکلیف ہے, یا اس کے اندر دو جو عذابات ہیں وہ تکلیف ہے, وہ شر ہے. تو دوزخ تکلیف ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو دوزخ میں ڈال رہا ہے, تو یہ شر میں کس نے ڈالا؟ ہاں اللہ نے نہیں, کچھ مت بولو. گیا وہ, ڈالنے کا حکم کس نے دیا؟ باری تعالیٰ نے. فرشتے لے گئے. اب بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کی شر کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کی جا سکتی ہے, شبہ یہ ہو. اور آیت کہتی ہے وللہ الاسماء الحسنا, اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب اچھے اچھے ہیں. اگر شر کا انتصاب مان لیا جائے باری تعالیٰ کی طرف, تو باری تعالیٰ نعوذ باللہ شریر ہونا لازم آئے گا. اس لیے کہ شر اگر موجود اور اگر وہ شر کرتا ہے, تو بچہ اگر شر کرے تو اسے شریر کہتے ہیں. تو اگر اسی طرح شر مان لیا جائے اس کی طرف سے, تو اللہ تعالیٰ کا شریر ہونا لازم آئے گا, جو اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. وللہ الاسماء الحسنا, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, جتنے بھی نام ہیں سب اچھے اچھے. اب اگر شر کا ثبوت اس کی طرف سے مانو, تو نام اس کا شریر ہوگا. ظاہر ہے کہ شریر ایک برا لفظ ہے, اچھا لفظ ہے نہیں. لہٰذا آیت کریمہ بھی اس کے خلاف ہے کہ اسے شریر کہا جائے. نعوذ باللہ من ذلک. اب سوال یہ ہے کہ اس نے کیا کیا پھر؟ اگر شر نہیں کیا تو کیا کیا؟ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہا جائے؟ اس کے اس فعل کو کیا کہا جائے؟ کہا جائے گا کہ اس نے عدل کیا ہے. کیا کہا جائے گا؟ عدل کیا ہے. اس کے اس فعل کو عدل کہا جائے گا, شر نہیں. نہیں سمجھے؟ پوری وضاحت کے ساتھ سمجھو. تمثیل, ایک چور حاکم وقت کے پاس لایا جاتا ہے, اس پر الزام یہ ہوتا ہے کہ اس نے چوری کی. حاکم پوچھتا ہے, ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے گواہان کی ضرورت ہے, گواہان موجود؟ ہاں موجود ہے. حکم دے گا گواہان کو ہمارے روبرو لایا جائے. گواہان آ گئے. حاکم وقت پوچھ رہا ہے, کیا تم لوگ اس کی چوری کے گواہ ہو؟ اب اگر یہ دونوں گواہی دے دیتے ہیں, تو جیسے ہی یہ گواہی دیں گے, چور کے اوپر, اس آدمی کے اوپر سرقے کا الزام ثابت ہو جائے گا. اور ان دونوں نے آ کر وہی کیا اور کہا کہ ہم دونوں گواہ ہیں کہ اس آدمی نے چوری کی ہے, اور لوگ شہر کے جمع ہیں. اب جج اور حاکم وقت یہ کہتا ہے, جس کے پاس یہ فیصلہ لایا گیا ہے, کیا کہتا ہے؟ میں گواہان کے بیانات کی روشنی میں تجھ کو چور قرار دیتا ہوں, مجرم قرار دیتا ہوں, اور حکم یہ دیتا ہوں کہ تیرے ہاتھ کاٹ لیے جائیں. اب ہاتھ کا کاٹا جانا چور کے حق میں کیا ہے؟ شر, تکلیف ہے اس کو, تکلیف پہنچی اس کو. اور ہاتھ کے کاٹے جانے کا حکم دینے والا, اس کے اس حکم کے دینے کو کیا کہیں گے؟ شر نہیں کہیں گے, عدل کہیں گے. یہی وجہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ کہیں گے کہ حاکم وقت نے بڑا اچھا کیا, بڑا اچھا کیا. اگر اس نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ اس چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو لوگ یہی کہتے کہ گواہان کے بیانات کی روشنی میں جب الزامات ثابت ہو گئے ہیں اور یہ کہتا ہے یہ چور نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم وقت بھی اس چور سے ملا ہوا ہے, ہفتے لیتا ہے. کیا ہفتے لیتا ہے؟ یعنی دنیا کے تمام کے تمام لوگ یہی کہیں گے کہ حاکم نے بہت برا کیا ہے. اگر گواہوں کے بیانات کی روشنی میں حاکم وقت چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دے تو دنیا کیا کہے گی؟ یہی تو کہے گی بہت برا کیا ہے اس نے. یہ بھی لگتا ہے چور سے ملا ہوا, چور سے ہفتہ لیتا ہے, بہت برا کیا ہے. لیکن جب اس نے گواہان کے بیانات کی روشنی میں چور کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دے دیا تو تمام دنیا اسے تحسین کی نظر سے دیکھنے لگی کہ حاکم نے بڑا اچھا کیا ہے کہ اس نے عدل کیا ہے. اب اس مثال کی روشنی میں امر نسبی کی جو چیز ہے اس تمثیل کی روشنی میں بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے حاکم کے اس فعل کو شر نہیں کہا جا سکتا بلکہ خیر ہے, تبھی تو لوگ تعریف کر رہے ہیں. اگر یہ چیز شر ہوتی تو لوگ تعریف کیوں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کیا ہے وہ خیر ہے اور اسی کا نام عدل ہے. قیامت کے دن جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا یہی حال ہوگا کہ اللہ کے سامنے آئے گا بندہ, وہ کلہم آتی یوم القیامت فردا, اور قیامت کے دن ہر آدمی اللہ کے حضور تنہا آئے گا. یہاں تو ہے کہ آدمی وکیل کرتا ہے, ایک نہیں دو دو چار چار وکیل کر لیتا ہے, بڑے سے بڑا وکیل کرتا ہے, اور یہ وکیل سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیتا ہے کہ مجرم کسی طریقے سے بچ جائے. لیکن وہاں بندہ تنہا جائے گا, کوئی وکیل نہیں, کوئی جرح کرنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرنے والا ہوگا, وہی سوال کرے گا, وہی جرح کرے گا, اور بندے کو سوالوں کے جوابات دینے ہوں گے, اور جو وہ جرح کرے گا وہ جرح کے جوابات دینے ہوں گے. اللہ جرح بھی کرے گا, ہاں کرے گا. ایک ہے سوال اور ایک ہے جرح. سوال کرے گا بندے سے, بندہ بچ جائے گا, اور اگر جرح پر اتر آیا بندہ گیا کام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے مروی ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندے سے سوال کرے گا اپنے حضور کہ تو نے یہ کام کیا, بندہ کہے گا ہاں رب اعلیٰ کیا. اللہ پوچھے گا تو نے وہ کام کیا, بندہ کہے گا ہاں رب اعلیٰ وہ کام کیا. اگر اتنے ہی پر اللہ نے چھوڑ دیا تو بندہ بچ گیا, لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیا, بندے نے کہاں کیا, کیسے کیا, کیوں کیا, کہاں کیا, کب کیا, سوالات یہ جرح کی قبیل میں ہیں, یہ جرح ہے. اور جب اللہ تعالی بندے سے جرح پر اتر آئے گا, حضور نے فرمایا بندہ بچ نہیں سکتا, بندہ تباہ ہو جائے, تو دعا کرو کہ اللہ صرف سوالات پر بس کر دے, جرح پر نہ اتر آئے. اللہ صرف سوال ہی سے چھٹی دے دے, جرح پر اتر آیا پھر تو بندے کا بیڑا غرق ہے. فرماتا ہے لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره, تم ہمارے پاس تنہا تنہا آؤ گے جیسے کہ تم ماں کے پیٹ سے تنہا تنہا نکلے ہو. اور ہر ایک آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے, کوئی آدمی کسی آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اور قیامت کے دن میرے حضور ہر آدمی اکیلا آئے گا, کوئی وکیل نہیں, کوئی سفارشی نہیں, کوئی غلط کو صحیح, صحیح کو غلط ثابت کرنے والا وہاں نہیں جائے گا. اللہ خود سوال کرے گا, اللہ خود جرح کرے گا, اور بندے کو تنہا جواب دینا ہوگا اس کے سوالوں کا اور اس کے جرحوں کا. اور اگر بندے نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو گواہان لائے جائیں, گواہان لائے جائیں گے کہ یہ نہیں کرتا ہے اس فعل کے بارے میں, لہذا گواہ لائے جائیں. ہم لوگ تو گواہ دوسرے کو لاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی ذات میں سے گواہ کھڑا کر دے گا. جنہوں نے کیا ہے انہی کو گواہ بنا دے گا. ہاتھ نے کیا ہے حکم دے گا بول. پیر اسے کہے گا چل کر گیا تھا گواہ دے, گواہی نہیں. پیر گواہی نہیں ہے وہاں تو کوئی اس اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا. جنہوں نے کیا ہے ان سے خود کہا جائے گا تم بولو, پھر پیر گواہی دیں گے اور ہاتھ بولیں گے. تو ہم کو تو جرم کے ثابت کرنے کے لیے الگ سے گواہ لانے پڑتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہوں کا عجب حال ہے کہ خود انسان کے بدن ہی سے ان کے گواہوں کو کھڑا کر دے گا اور خود بولیں گے کہ دیکھو اس نے یہاں یہ کیا وہاں وہ. اب گواہان کی روشنی میں, ان کے بیانات کی روشنی میں جرم ثابت ہو جانے کے بعد اللہ جب جہنم کا فیصلہ کرے گا تو کیا بے عینی وہی فیصلہ نہیں ہوا جو حاکم وقت نے چور کے متعلق کیا تھا؟ اور جیسے حاکم کا وہ فعل قابل تحسین تھا اور خیر تھا, ایسے ہی باری تعالیٰ کا کسی بندے کے بارے میں جرم ثابت ہو جانے کے بعد گواہان کے بیانات کی روشنی میں جو فیصلہ ہوگا سراسر خیر ہوگا, سراسر عدل ہوگا, سراسر حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوگا, اسے تو ظلم کہا ہی نہیں جا سکتا. جیسے کہ حاکم وقت کے اس فعل کو ظلم نہیں کہا جا سکتا, شر نہیں کہا جا سکتا. پر مسئلہ تقدیر واضح ہو کر کے سامنے آ گیا, اس کے اندر کوئی ایج پیچ نہیں رہ گئی. اسی نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی عقلیں چکر کھاتی ہیں. اور یہ لوگ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے کے سوالات کرتے ہیں اور ان طریقوں کے شکوں کو شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ ہوتے ہیں بےچارے جن کو سچ مچ حقیقت کی تلاش ہوتی ہے اور جو سچ مچ اپنے شکوں کو شبہات کو رفع کرنا چاہتے ہیں, اور بعض لوگ ہوتے ہیں شکوں کو شبہات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں اور انہیں شکوں کو شبہات کو اپنے گمراہی کی بنیاد بنا لیتے ہیں اور ان شکوں کو شبہات کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو جب بھی کوئی شبہ ہو, کوئی شک ہو, تو اسے دور کر لینا چاہیے تاکہ آدمی ایک حق بات کی تکذیب پر نہ اتر آئے. سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن, جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا کر دعا فرمائی کہ اے اللہ اس بچے کو مفسر قرآن بنا دے, قرآن کی تفسیر کرنے والا بنا دے. یہ دعا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور تمام مفسرین متفق ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ایک طرف اور تمام صحابہ کرام کی تفسیر ایک طرف, تو ترجیح حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو دیا جائے, اس پر اجماع ہے. ارے جس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہو اللہم علمہ القرآن وفقہ فی الدین, اے اللہ اسے قرآن کا علم دے اور اسے دین کے اندر سمجھ عطا فرما, ظاہر ہے کہ یہ دعا قبول ہوئی. اب جو سمجھ حضرت ابن عباس کی ہوگی اس سمجھ کا مقابلہ کوئی دوسرا صحابی نہیں کر سکتا قرآن کے تعلق سے. لہذا قرآن کی تفسیر کے تعلق سے تمام کے تمام لوگ اپنے شکوک و شبہات کا ازالہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے چاہتے ہیں. سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے دو آیتوں میں شبہ ہے, مجھے بڑا ترجم ہے, اور دونوں آیتیں بظاہر ٹکراتی ہیں, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تاکہ تو اللہ کے کلام کی تکذیب کرتا ہے, تاکہ تکذیب نہیں تردد ہے کہ دو آیتیں ہیں جو الگ الگ معنی بیان کرتی ہیں. تاکہ سوالات پیش کرو, اپنا تردد پیش کرو. کہا کہ سب سے پہلا تردد تو یہ ہے کہ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ وہاں کوئی آدمی اپنی کوئی بات نہیں چھپائے گا, ایک جگہ یہ ہے. کوئی بات نہیں چھپائے گا. اور دوسری آیت میں ہے کہ مشرکین کو چھپائیں گے اور کہیں گے کہ ہم لوگ مشرک نہیں تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا, جواب سننے جیسا ہے. فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ اہل توحید کا جب امتحان لے گا, جب سوالات کرے گا, تو دیکھے گا کہ بعض اہل توحید بہت ہی زیادہ گنہگار ہیں, ان کے پاس توحید کے سوا کچھ نہیں ہے. اب کیا ہونا چاہیے تھا کہ گناہ پوری زندگی میں انہوں نے بہت سارے کیے ہیں, گناہ ہی گناہ ہے, توحید کے علاوہ کوئی خیر ان کے پاس ہے ہی نہیں, کوئی عمل ان کے پاس ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے توحید کی وجہ سے بخش دے. اب مشرکین یہ دیکھیں گے کہ دیکھو اتنے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور شرک نہ کرنے کی وجہ سے سارے گناہوں پر پانی پھر رہا ہے, اللہ معاف کر رہا ہے سارے گناہوں کو شرک نہ کرنے کی وجہ سے, لاؤ اپنا شرک چھپا لے. یہ دیکھ کر وہ یہ غلط حرکت کریں گے, ورنہ یہ غلط حرکت کرنے کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی. کیا پیارا جواب ہے, سوچو ذرا کتنا عجیب و غریب جواب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا. اور سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ان کے حق میں فرمائی تھی وہ سچ کچھ بارگاہ ایزدی میں مقبول ہو گئی ہے. یہ مشرکین جھوٹ نہیں بولتے, سچ سچ بتا دیتے, سب کچھ ظاہر کر دیتے, لیکن اور اہل توحید کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم اور اس کی رحمت کا مظاہرہ دیکھ کر کے مشرک یہ کہیں گے ایسا لگتا ہے کہ شرک اگر نہ کرے کوئی آدمی تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, لا آج شرک کو چھپا لے تاکہ ہم بھی بچ جائیں. تو وہ کہیں گے اللہ کے سامنے, کہہ دیں گے ہمارا کتنا مشرکی, ہم مشرک نہیں تھے, اور ان کا یہ کہنا گھبراہٹ میں ہوگا, دہشت کے مارے ہوگا. لہذا کوئی سوال نہیں رہ گیا, وہ یہ دیکھ کر کے چھپانے کی کوشش کریں گے, بقیہ وہاں کوئی بات نہیں چھپا پائے گا, صحیح صحیح بولے گا وہ. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت کہیں ایسا ہے آیت میں کہ اللہ نے زمین کو پہلے پیدا کیا ہے, اور کہیں آیتوں میں کہ آسمان کو پیدا کیا ہے, اور دو آیتیں پیش کرتا ہے وہ آدمی, پہلی آیت 24ویں پارے کی پیش کرتا ہے اور دوسری 30ویں پارے کی سورہ نازعات کی, اور کہتا ہے کہ 24ویں پارے کی آیت یوں ہے, قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. آپ کہو کہ کیا تم لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں بنایا؟ یہاں تو بالکل واضح ہے کہ اللہ نے دو دن میں زمین کی تخلیق کی, یومین یعنی ٹوڈے, دو دن کے اندر بنایا ہے اس نے, بالکل واضح ہے. وتجعلون له اندادا, تم اللہ کے شریک بناتے ہو, ذالک رب العالمین وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے. وجعل فیہا رواسی, اور زمین بنانے کے بعد اس کے اندر اس نے پہاڑ ٹھونکے, پہاڑوں کے ٹوٹے ٹھونک دیے. وبارک فیہا, زمین میں برکت دی. وقدر فیہا اقواتہا, اور زمین کے اندر اس کی روزیوں کو متعین کر دیا کہ کیا کیا اگنا ہے زمین میں. ہر بات ایام, چار دن میں, سوال للسائلین, اس کے اندر پتہ یہ چلا کہ دو دن میں اللہ نے زمین کو بنایا, اور دو دن کے اندر پہاڑ, دریا, سمندر, اشجار, نباتات, جمادات, حیوانات, یعنی زندگی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی زمین کے اوپر وہ دو دن کے اندر بنایا. لہذا مل کر کے چار دن ہو گئے, چار دن کے اندر پوری زمین بن گئی. پھر اللہ عرش کی طرف متوجہ ہوا, عرش کی طرف چلا, اور وہاں اس نے دو دن کے اندر آسمان بنایا. کل کتنے دن ہو گئے؟ چھ دن. اور آیت میں بالکل واضح ہے, ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, یہ تمہارے رب نے زمین اور آسمان کو چھ دن میں بنایا, چار دن زمین میں لگ گئے اور دو دن آسمان میں لگ گئے. زمین کو پہلے اس نے پیدا کیا, اور اس کے بعد جو ہے اس پر جو کچھ بنایا اس میں دو دن لگ گئے, اور دو دن میں آسمان بنا. وہ کہتا ہے کہ یہاں خلق الارض فی یومین, پہلے زمین کو دو دن میں بنایا, اس کا تذکرہ ہے کہ پہلے زمین بنائی گئی. اور یہاں سورہ نازعات کی آیت میں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا, اللہ پوچھتا ہے مشرکین سے کیا آسمان اور زمین کا بنایا جانا زیادہ مشکل ہے یا تمہارا بنایا جانا, یہ پوچھتا ہے اللہ مشرکین سے کہ بتاؤ آسمان اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا, بولو کہ آسمان کا بنانا یہ زیادہ مشکل ہے یا تمہارا بنانا یہ مشکل ہے. ظاہر ہے کہ آسمان کا بنانا بہت زیادہ مشکل ہے بالمقابل کسی انسان کے بنانے کے, اس لیے کہ انسان تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں, اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ آدمی ابھی تک ان کی جستجو میں لگا ہوا ہے, ابھی کہیں بھی نہیں پہنچا ہے. آدمی کی حیرت بڑھتی جا رہی ہے, تحقیق کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے آدمی کی حیرت اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو آن تم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمکها فسواها, اس کے ابھار کو اس نے اونچا اٹھا دیا اور اسے برابر کر دیا. واغطش لیلها واخرج ضحاها, رات کو تاریخ بنا دیا اس نے اور دن کو اس نے نکال دیا اسی رات سے. والارض بعد ذلک دحاها, اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا. یہاں دیکھو آسمان کے پیدا کرنے کی بات پہلے ہے, زمین کے پیدا کرنے کی بات بعد میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک جگہ کہتا ہے زمین پہلے پیدا ہوئی اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ آسمان پہلے پیدا ہوا, مطلب کیا ہے اس کا؟ بذائی تعارض ہے دونوں آیتوں میں اور مجھے اسی سلسلے میں بڑا تردد ہے. حضرت نے فرمایا تجھے شبہ غلط ہوا ہے, آسمان کے بنائے جانے کی جہاں بات ہے وہاں کیا ہے؟ بل ارض بعد ذلک دحاها, اس کے بعد زمین کو پھیلایا. دحا یہاں کے معنی پھیلانا ہوتا ہے, بنانے کا کہاں تذکرہ ہے وہاں. گویا ایسا ہوا کہ دو دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنا دیا, پھر آسمان کی طرف گیا, دو دن میں اس کو بنایا, اس کے بعد اس نے زمین کو آ کر کے پھیلا دیا. کیسے؟ جیسے عورت آٹے کو لیتی ہے تو کیا فوراً اسے چکلے پر رکھ کر کے بیلن سے بیلنے لگتی ہے؟ ارے پہلے آٹا گوندھتی ہے, آٹا گوند کر کے تیار کر دیتی ہے اور اسے ایک تھالی کے اندر رکھ دیتی ہے. اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ بیلن لاتی ہے, چکلا لاتی ہے, پھر چولہے کے اندر آگ جلاتی ہے, توا رکھتی ہے. اب اس کے بعد اس کے اندر سے ایک ایک حصہ لینے کے بعد چکلے پر رکھتی ہے اور اسے پھیلانا شروع کرتی ہے, اب روٹی بنے گی. تو زمین کی حالت شروع میں اللہ نے پیدا کرتے وقت ویسے رکھی تھی جیسے عورت پہلے آٹے کو گوندھ کر کے ایک طرف رکھ دیتی, اس کے بعد دوسرا کام کرتی. تو ایک ہے آٹے کا گوندھ کر کے الگ رکھ دینا اور ایک ہے آٹے کو پھیلانا. میری وہی بات کیا ہے؟ کاج ملاد آباد والی کا دہا, آسمان کے بنانے کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلایا, زمین کی تخلیق پہلے ہوئی, پھیلاؤ بعد میں ہوا, لہذا اب تم کو کیا اعتراض ہے؟ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو قرآن میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ ان کی کم فہمی کی دلیل ہوتی ہے. اگر وہ غور و فکر کرے تو آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے, تعارض ان کی عقلوں میں ہے, قرآن میں کوئی تعارض نہیں. قرآن نے کہا کہ اگر اس کے اندر اختلاف ہوتا, لوکان اپنی اختلاف, اگر اس کے اندر اختلاف ہوتا تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا. اس کے اندر اختلاف نہ ہونا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کی دلیل ہے قرآن حکیم. زیادہ من شر ما خلقت, یہ شبہ بالکل رفع ہو گیا کہ شر کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی, اور تقدیر کا مسئلہ بالکل واضح ہو کر کے آ گیا ہے جیسا کہ میں نے تفصیل سے اس پر روشنی ڈال دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے.